Зінаіда Бандарэнка, свой голас. У перадачы «Сучасны мемуары на хвалях свабоды» сёння мы прапануем першую частку ўспамінаў народнай артысткі Беларусі, вядомай тэлевядучай. Чытае аўтарка Зінаіда Бандарэнка. Гісторыя краіны знітаваная з канкрэтных лёсаў. І здараецца так, што сярод архіўнага пылу раптам натыкаешся на звесткі, якія бы маланкай высвечваюць гісторыю твайго ўласнага роду, тваёй сям'і, і пражытыя гады адразу бачацца ў новым святле. Быў такі выпадак і ў мяне. Некалькі гадоў таму тэлефануюць мне з галоўнага вайсковага шпіталю Міністэрства абароны. Пытаюцца, ці згадзілася б правесці вечарыну. Вялікі юбілей у нашай установы, і таму хочам, каб усё было ўрачыста ды прыгожа. Я дала згоду, але папрасіла на пачатку перадаць мне якія-небудзь першакрыніцы, нейкія дакументы, звязаныя з гісторыяй шпіталю. Узялася дома праглядаць тыя паперы, і раптам нібыта бомба ў руках разарвалася. Я зразумела, дык гэта ж пра майго бацьку. Пра той выпадак, які закруціў у тугі вузел лёс усёй нашай сям'і. Пра бомбу я сказала невыпадкова. У той даведцы акурат згадваўся эпізод, калі шпіталь бамбавалі фашыстоўскія самалёты. Вы ж ведаеце, што гітлераўская авіяцыя вісела над Мінскам ледзь ці не з першых гадзінаў вайны. З той паперы я даведалася, што 24 чэрвеня 41 года вялікая авіябомба трапіла ў кут шпітальнага будынка, дзе была аперацыйная. Ды так і засела ў столі, нейкім цудам не спрацавала. Але ўзляцеў такі фантан друзу ды пылу, што ўсе навокал палічылі, узарвалася. І што жывых у аперацыйнай не засталося. Тым часам распачалася хуткая эвакуацыя шпіталю, і не было ўжо калі высвятляць наступствы таго бамбавання. А зараз скажу вам галоўнае. У той момант там апіраваў параненага мой бацька. Ён працаваў у шпіталі хірургам. Прачытала я пра гэту бомбу, і ў свядомасці адразу звязалася нітачка лёсу нашай сям'і. Маці мая так і памерла, не даведаўшыся ўсёй праўды пра той чорны дзень. З яе слоў я ведаю, што жыла тады наша сям'я ў інтэрнацкім пакоі, на тыя часы такое лічылася раскошай, абы дзе прытуліцца. Нам, як сям'і доктара, далі пакойчык у будынку, дзе месціўся медыцынскі інстытут. Мінчукі добра ведаюць гэтае месца. Вуліца Ленінградская, з аднаго боку гудзе вакзал, з іншага зелянее Міхайлаўскі сквер. Там у скверы, здаецца, і дасюль захавалася бомбасховішча. Толькі цяпер ягоныя металёвыя дзверы не кідаюцца ў вочы, а калі пачалася вайна, мы з іншымі жыхарамі навакольных дамоў раз пораз туды мусілі ўцякаць. Бо нашае жытло як на тое ліха апынулася акурат ля стратэгічнага аб'екта. Юнкерсы хвалямі наляталі на чыгуначны вакзал. Як толькі пачыналася бамбаванне, мяне двухгадовую маці хапала на рукі, а старэйшы брат Ігар подбегам шыбаваў побач. Потым сядзелі ў тым сховішчы і адчувалі, як калоціцца зямля. Бацька ж, як пайшоў у шпіталь на дзяжурства акурат перад самай вайной, так ужо і не вяртаўся. І вось, распавядала потым маці, на другі ці трэці дзень вайны урываецца ў наш пакой знаёмая медсястра. Яна працавала ў тым самым шпіталі. Твар у яе белы, губы дрыжаць, кажа: «Мацуйся, Марыя». Так маю матулю клікалі. «Загінуў», кажа твой Саша. «Бомба якраз у аперацыйную трапіла. А ўвогуле, гаворыць, уцякайце хутчэй з Мінска, бо хутка тут немцы будуць». З думкай, што загінуў муж, маці ўзяла кірунак на Гомель. Там жылі ўсе нашы сваякі. Пра свае паляшуцкія карані я яшчэ распавяду пры нагодзе, а зараз вернемся на тую жахлівую дарогу вайны. Ішлі мы збольшага ўначы, калі не лёталі над галовамі варожыя самалёты. Удзень жа зашываліся ў хмызняк, каб быць незаўважнымі з паветра. Ішлі, гэта гучна сказана. Натуральна, мяне маці несла на руках, а 10-гадовы брат Ігар ледзь валок ногі, цягнучы вялікі клунак. Толькі зрэдку дзехта згаджаўся падвесці на возе ці машыне. Гэты пакутлівы шлях здаваўся бясконцым. У Гомель мы патрапілі толькі на пачатку жніўня. Там нас прытуліла на нейкі час татава сястра. У маці ды Ігара ногі за дарогу распухлі як калоды. А ў Гомелі было яшчэ адносна зацішна. Варожая авіяцыя не пачувалася так беспакарана, як над Мінскам, і многім хацелася верыць, што сюды немец не дойдзе. У горадзе нават працавалі савецкія ўстановы і дзейнічала пошта. У гэтым мы пераканаліся, калі за намі прыехаў з вёскі на возе родны мамін брат, дзядзька Мікола. За тыдзень да таго маці напісала яму ліст. Спадзявалася, што ў глухой палескай вёсачцы зручней будзе пераседзець ліхі час. Ніхто ж не ведаў, што чужынская навала станецца такой доўгай ды страшэннай. Так ці іначай, мы знайшлі прытулак у вёсцы Ўборак, цяпер гэта Лоеўскі раён. У дзядзькі ставала месца. Ён меў добрую на тыя часы хату, вялікую, прасторную. Ды сам быў чалавек выключнай дабрыні, як і ягоная жонка, цётка Соня. А з іхняй дачкой Ганачкай, маёй стрыечнай сястрой, усё жыццё сябруем. На хвалях свабоды гучыць перадача «Сучасныя мемуары». Вы слухаеце ўспаміны Зінаіды Бандарэнкі. Між тым цягнулася акупацыя. У наваколлі карнікі спалілі шмат вёсак, але нашу да пары не чапалі. Захавалася ў памяці, як часам зусім нізка пралеталі самалёты з крыжамі, але ўжо не кідалі бомбы, наадварот, іншым разам нацысцкія асы зухавата махалі рукой. На нашай зямлі яны пачуваліся ўжо гаспадарамі. Часам здавалася, што самалёт вось-вось зачэпіць крылом званіцу царквы. Яна была ўпрыгожаннем вёскі. Бяда прыйшла ў восень 43-га. Ужо чулася ў далечыні кананада, набліжалася чырвоная армія, і фашысты шалелі. Самі яны, праўда, зазіралі ў вёску рэдка. Часцей наведваліся паліцаі, іхняя ўправа месцілася ў Брагіне. Памятаю, гуляла ў нашым двары суседская дзяўчынка Тамара Курзіна. Са сваімі забавамі мы не заўважылі, як у вёсцы стала адбывацца нешта надзвычайнае. Потым чуем – крычаць людзі. Да маёй мамы прыбягае суседка, і да нас далятаюць яе фразы. Маўляў, прыехалі паліцаі, схапілі ўсіх Курзіных і павезлі за вёску паліць. Тамара, як пачула гэта, кінулася са двара, але мая мама яе перахапіла і як тая не вырывалася, не адпусціла. Так і засталася гэтая дзяўчынка ў нас, а ўсю ейную сям'ю паліцаі зачынілі ў хлеве і спалілі за тое, што адзін з Курзіных быў у партызанах. Сёння ў вёсцы стаіць помнік гэтай сям'і. Літаральна праз некалькі дзён пасля той трагедыі зноў прыбягае да нас знаёмая кабета. Марыя крычыць з парога: «Ратуйся, бяры дзяцей ды ўцякай. Заўтра будуць карнікі. Загадалі, каб стараста склаў чорны спіс. І ты туды трапіла, бо лічаць, што была замужам за камуністам Габрэем». Тут трэба сказаць, што бацька мой самы што ні на ёсць беларус, з вёскі Бабовічы, што бліжэй да мяжы з Украінай. У той вёсцы амаль усе бандарэнкі і амаль усе чарнявыя. Але ж хіба фашысты будуць разбірацца? Брата Ігара, у якога валасы былі нібы смоль, маці і раней хавала ў падполлі, калі праносілася чутка, што едуць карнікі. Карацей, кабеты завойкалі, замітусіліся, а вось бацька Мікола дзейнічаў спакойна і практычна. Вывеў з хлева адну з дзвюх сваіх кароў, на яе бы на вярблюда накінуў клункі з ежай ды вопраткай. Ды кажа маёй маці: «Бяры малых і зашывайцеся глыбей у лес, ідзіце за лесуны». Гэта суседняя вёска. «А я сваіх, — гаворыць, — павяду разам з другой каровай хавацца на балота. Трэба ў розныя бакі, каб хоць хто ацалеў». Там у лесе я, маці, брат Ігар ды тая самая дзяўчынка з загіблай сям'і, Тамара, якую мы ўзялі з сабой, пражылі да глыбокай восені. Зрэшты, якое там жыццё? Пакутавалі, спалі ў так званым курані, гэта будан з адмысловай адтулінай замест коміна. Наўкола падобным чынам месціліся ўцекачы з суседніх вёсак. Шмат людзей. І курані ставілі кубкамі ў звыклым парадку, нібы паўтараючы мапу. Пракісельва, укашанка, уборак, ястрабка. Дарэчы, карову-карміцельку маці на ноч прывязвала да нагі, бо калі рагуля адыдзецца, дык маглі і партызаны пусціць на правіянт. Яны часта наведваліся сюды. Аднойчы да нашага кураню прыйшлі, маці Хрыстом Богам маліла, каб не забіралі карову. Калі ўбачылі малых дзяцей, злітаваліся. А ў каго з уцікачоў па дзве каровы мелася, дык і размовы не было, адну абавязкова рэквізавалі. І гэта таксама горкая праўда вайны, пра якую цяпер лічаць за лепшае не згадваць. Мы ж лясныя гароднікі зведалі яе напоўніцу. І памятаю, як аж захлыналіся ад радасці, калі нарэшце ўбачылі ў лесе чырвонаармейцаў. Так, быў, сапраўды быў народны подзвіг, але ў ім спляліся і гераізм, і пакуты, і здрады. Я хоць і малая была, бачыла гэта на свае вочы. І таму пампезнай хлусні пра вайну проста не трываю. А хто з маладзейшых хоча ведаць пра яе праўду, хай чытае Васіля Быкава. Ну, а пра тое, што насамрэч здарылася з маім бацькам, распавяду ў адной з наступных перадачаў.